موږ یو بل اوریدونکی چې مینې دې لیکلی لیک رالېږلې پوښتنه یې کړې ده. وایي که چېرته یو سړی په داسې ځای کې مړ شي چې هلته داسې نارینه نه وي چې غسل ورکړي، نو دی ده ته خپله ښځه غسل ورکولی شي. همدارنګه که یو ښځه په داسې ځای کې مړه شي چې هلته داسې ښځه نه وي چې دې ته غسل ورکړي، نو د دې مېړه کولی شي چې غسل ورکړي. حضراتو، دغه نارینه او زنانه یو څه تفاوت لري. هغه فرق یې په شریعت مقدسه منوره کې هم دا دی، دا د ښځې مېړه چې مړ شي او دا زنانه پاتې شي چې دا کونډه ورته وایي. دمسته چې ښځه مړه ده او خاوند یې پاتې دی، هم په دغه ورځ دی کولای شي چې دا خپل د کور والا خور چې هغه خښنه ورته وایي دا یې په نکاح غوښتی شي. نو که د هغې نکاح باقي وای خو واده ته به له دا خښنې نکاح حرامه وه، ولې وه ان تجمعو بین الاختین؟ نو قرآن پاک فرمایي چې جمعه د دوو خوندو چې یو سړی راولاړېږي دوی خوندې په نکاح کوي په حیات کې پر دا حرام او ناروا. نو که د دې نکاح پاکه وای نو ده نه شوای کولی چې اخښنه په نکاح کې. اما په دغه ورځ په دغه ګړي باندې چې کوروالا یې وفات شوې ده، دی کولی شي شرعن چې هغه خپله اخښنه په نکاح کې، نو د هغه مړې نکاح قطع، یعنی هغه اجنبیه شول، هغه بېګانه زنانه شول. نو دا سړی دې غسل نه ورکوي، بلکې حکم دا دی تیمم دې وروکړي دغه زنانه ته، بیا د لمونځ د جنازې ورکوي. یو کوم دې د لمونځ د جنازې ورکوي؟ یو سړی چې لمونځ د جنازې ورکړي میت ته، هم د وطنوالو غاړې خلاصېږي، هغه فرضي کفایي هم په دغه مسله کې ادا کېږي. داسې مثال لري لکه خمسا مشکل چې مړي. خونسا مشکل څه ته وایي؟ دا د دې جماعات یعنی انرشزی چې هغه دواړه طرفه لري، او ایادي ادارې تر دواړه طرفه هم ځي، او هغه سوازي یو طرف پر هغه بل کثرت او غلبه او ډېروالی نه لري. دغسې خونسا مشکل حیات یې څونه په تکلیف دی ژوند چې خونسا مشکل نرشزی هغه به د زنانو سم ستر کوي او د نارینهو هم ستر کوي. طول عمر بكوتا كل ده شريعت مسألة ده غزة ولي وزنان تبنور دي احتمال ده نور لري، وام ده نارنو مخرطة بمخبطي احتمال ده سد لري. فالمانزكي ده نارنو سر النس در يدلاي، ده زنان سر النس در يدلاي، بل كده طول وشات بدري لكي وقت المنف جمعات كاوه. ده غرنجي نكاه هم مشكلة ده نکایه نه د نر سره روا کېږي، نه د ښځې سره، او دی دواړه طرفه لري. نکاح هم دغسې مشکل، او پس له مرګه میراث یې هم دغسې مشکل دی چې د لور حکم لري که د زوی. هغه اسوء الحالین چې هغه ډېر دته مضر و تاواني وي، هغه حال د ور فرضي. دا غرنګه د غسلو کفن دغسې مشکل دي حضراتو، و دغه خنسا مشکل ته نرښځي ته چې مړ دی و هم نارینه هم غسل نه شي ورکولی، و نو که دا ښځه و په نیز د خدای ښځې به هم غسل نه ورکوي، نو که دا نر و په نیز د پاک رب جل جلاله نو به څه چل کړي؟ نو تیمم به وکړي، مړه به یې په کفن کړي، لمونځ د جنازې به ورکړي. لمانځه کې د جنازې اوس د نر ښځې به وایه که د مذکر؟ اللهم اغفر له بوايك، اللهم اغفر لها بوايك. خير تعبير بمونسة فشخص روادي دا جهاز عدل ذكورتي بيهتر وأفضلي نوبدي دفنكي نوز جنازي بوركي نغسل لفارب تيموركي والسلام.